فرمائی اللہ رب العزت لا یحل لک النساء حلال نبی تا دپار اے حبیب بیبیانے من بعدو پس دے دینا ولا ان تبدل بهن او ندا چت بدل کی پزید دی بیبیانو بانے ولا ان تبدل او ندا چت بدل کی واخلی بهن پزید دی بیبیانو من ازواج النور بیبیانے ولو اعجبک اگر ک تعجب کے چوی تال رے اے حبیبا حسنهن خائص دا ہوئی الا ما مگر ہغ بیبیانی ملکت یمینک چه مالک شوے دے خیلاستا وکان اللہ او دے اللہ علی کل شیئن پہر یوشیبان رقیبا محافظ او نگہبان. دی آیاتی کریمہ کے اللہ نبی علیہ السلام توئی چتا تا لا یحل لک النساء من بعد تا تا حلال ندی بیبیانے پس دے دینا. دی آیاتی کریمہ بارکے دا مفسرین گن اقوال لی بازی ویلی چی دا آیاتی کریمہ دا منسوخ دے دا حکم ابتدا کیو لیکن بیا دا حکم منسوخ شوے دے او دید پارا ناسخ کم آیات تے ندامخ کی جتیر شو پنزوستم آیات یا ایوہ النبیو انا احللنا لکا ازواجک اللاتی آتے تا اجورہن پدغا پنزوستم آیات کی قصتہ سو سوچوی نبی علیہ السلام تا اللہ دا عام و نکاہنو اجازت کرے او دیوے کی وئی ددی بی بیانو نپستا تا نور بی بیانو سران نکاہ کل حلال ندی. نوئی دا آیاتی کریمہ دا کم چوس زیر تفسیر دے دا منسوخ دے او دید پارا ناسخ دے دا آیات پنزوستم. بیا پاغی مانے دا او سوال پیدا کی دو چه ناسخ آیات رست وی منسوخ مخ کی وی نو دلت دا آیاتی کریمہ رست دے نو دا سنگا منسوخ شوے چه حکم بدل شوے آلان کے ناسخ تے نمخ کی دے. نو علماء دا غیدہ جواب ذکر کرے چه دا کا ترتیب کے رست دے خو نزول کے مخ کی دے یا قرآن پاک کی دا سی وی چه زن آیاتی کریمہ رست وی لیکن مخکنے آیات داغیر پارسوی منسوخ ہوئی مخکنے آیات داغیر پارسوی منسوخ ہوئی لکتا سل سورہ بقرہ کی تیرو دیو زنانا دا عدت ذکر چکل خاون دی وفات شی سلور میاشت یو لسر زم ذکر کرے او بیاور پسی آیاتی کریمہ کی یو کال ذکر کرے خود یو کال دا عدت دا حکم منسوخ دے او دید پارا ناسخ دے آیات دا سلور میاشت و لسو رزو آلام کی غمخ کی دے او دا یو کال آیاتی کریمہ رست دے بدید ایک اندغ ترتیب دے دا آیاتی کریمہ اگر چو رست دے خدا منسوخ دے او دید پارا ناسخ دے اغ آیات چکم پنزوستم آیات دے چپائے کہ اللہ نبی علیہ السلام تا عام اجازت کرو. بعض علماء دام ویلی چی دا آیاتی کریمہ چی لا یحل لک النساء من بعد دا منسوخ دے پا احادیث و سرا لکا گن روایتنو کراغلی چی دا حکم ابتدا کیو لیکن ترغی پوری نبی علیہ السلام وفات نشو دنیا نا رخصت نشو چی اغیتا اللہ دا عام و نکاہنو اجازت رکھ چی اللہ ویتا تا بس اجازت تے خدا اللہ حبیب بس پا دغا بی بیانو چی اغنہ بی بیانے میں اغیبان اکتفاؤ کا اوی وجہ سوا چلا وی چلا احل لکا النساء من بعد تا اس تمخ کی دی صورت کی تیر شن بی بیانو تا نبی علیہ السلام ویلیو کل چلا پارا ختمی دے وشتما آیات کریمات وشتم کی اللہ ویلی اے نبی علیہ السلام او آئے دی بی بیان ہوتا کچرے تاسو ارادہ لرئی د ژوند دنیا او د دنیا د زیب و زینت او د نمائش نراشی چی فائدہ در کم تاسو تا او رخصت مکم او کتاسو ارادہ دا اللہ او دا اللہ دا حبیب او دا رز دا قیامت او دا آخرت لرئی نو اللہ تاسو لیولوی اجر تیار کرے نو بی بیان و دنیا و دنیا زینت و آنغستو بلکہ اللہ و دا اللہ حبیب و رز دا آخرت غورکا نو دا آغی مقابلہ کی اللہ وی حبیب چکل دی تا غورکی اس دا دی نبغیر نوری بی بیانی تا تب حلالی نی لا یحل لکن نساء من بعدو ندی حلال تا دا پارا بی بیانی پس دا دینا خدا حکمو نبیا یا ایها النبی ان احللنا لك ازواج کسر دا حکم سشو دا منسوخ شو او بعد علماء لکلی چې نسخ له ضرورت نشتا بلکې د آیات کریمه دا سمانا دا چې نسخ ته ضرورت نراضی حلال ندی تا ته بی بیانی من بعدو پس د دغه سلور او اقسامنا تاسو په نو ماویلی چې آیات لری سلور و انواع و اقسام کے اللہ کل حبیب تد نکاح اجازت کو یو پائے کہ غرق دا سلور والا اقسام پا پنزوستم آیات کی تیرو یو آغا دی اللہ تی آتے تا اجورہن دا یو قسمو آغا بی بیانی چتا غی تا مہر ور کڑے دویم قسمو وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیکا دا دویم قسمو او درم و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی حاجر نماکا دا درم قسمو او سلورمو و امراتم مؤمنتن این وحبت نفسها للنبی این اراد النبی ان یستنکحها دا سلور اقسامو نلاوی لا یحل لکن نساء من بعدو اے زما حبیب ندی حلال تا تبیانی پس دغه سلور قسمنا تاسو کو گن نکاحونه کوي نو داغه تاسو له اجازت ته خو دغه نکاحونه به بدی سلور انواع کې دنه دنه نو آیات کدی معنا په اعتبار نسخ ته ضرورت نشتا د نکاحونو سپابندی الله په خپل حبیب نو کړي خو ویلی چې دغه سلور اصناف او انواع او اقسام کې با تاسو دے نکاح کولو کوشش کوئی ولا ان تبدل بهن او دام تاسو ته حلال ندی دا چې تاسو بدل کی واخلی بهن پزید دی موجوده بی بیانو من ازواج نور بی بیانه چون کی زما حبیبا دیتا لرا او الله لرا او اخرت لرا غرقو او دی دنیا زیب و زینت او نمائش شات او غرزولو نظمہ حبیب تا تدا روانی دی چی تا پدائی کی یویتا العیاض باللہ طلاق ورکی او دا آغی پا زید بلچا سر نکاو کی ولا ان تبدل بهن او ندا چی تاسو بدل کی واخ لئی پا زید دی بی بیانو من ازواج نور بی بیانے ولو اعجبکا اگر کتعجب کی چیتال رئے حبیبا حسنہن خائز داغوی الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې مالک شوی دے یمینک خیلاستا ندا غیم زبارہ کی پتا سبان اس قسم پابندی نشتا وکان اللہ دے اللہ رب العزت علی کل شیء رقیبا پا ہر یو شیبانی نگہبان او محافظ اس درست تو آیات کریمہ کی اللہ یوبل مسئلہ ذکر گئی او دا نم بنے آیات دے چی دا زنانو دا پردی بارکی اللہ رب العزت را لے گلے ابتدا دا اسلام کی دا سی پردنو دا نم بنے آیات دے چی اللہ دا پردی حکم را لے گلے او دا دی نفس مکمل پردشو وجد دی آیات کریمی دا نزول لاوا چی نبی ریح السلام کل دا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سر نکاح کا ندید نکاح عجیب شانو یو خدا نکاح داسی ولکام نکاحون انسانان پخپل منس کی تڑی پاغی کی جاب و قبول وی او پائے کی مہر وی ندا نکاد دی ٹولنا خلاف ہوا دا نکاد اللہ دا طرف نہ تڑے شو ہوا او پدی کی رچا گوا ہیتا رچا ایجاب و قبول تا ضرورت نو پاتے اللہ پا عرش کی لدی نکاح تڑل کڑیو او پدی کی سفیر جبریل امین علیہ الصلات والسلام دا وجہ چی دی بی بی با نبی علیہ الصلات والسلام تھے چی زد دی نور بی بیانو نا زماستا سر ازدواجی تعلق آغا پسو جوحات سر جدا دے یو خدا چی نبی علیہ السلام تبی بی زما استا نکیو دے ذکر دا نبی علیہ السلام دا ترور لروا دا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا چاہ دا نبی علیہ السلام ترور وا یعنی دا پلار خوروا نو نکد دوارو بی زما استا نکیو دے نبی علیہ السلام تبی دویم دا دے چی دی نور بی بیانو نکاہونا دا چا بچی دا چا والد او دا چا نور رشتہ دارو تڑلے او زما دا نکاہ تڑلو والا اللہ رب العزت دے دویم دارے چی پدی نور نکاہونو کی پا منز کے سوکتل راغلے دے چیغا انسان دے لیکن زما پا نکاہ کی تلو راتلو والا جبریل امین علیہ السلام دے دا دیرہ مبارک بی بیوہ دیر مبارک بی بیوہ او داغ بی بیوہ چکل نبی علیہ السلام دا نکاح پیغام ورلے گلو دا نبی علیہ السلام پیغام چکل اور رسید دی پا داغ وقت کی اولا غگل کور کی ویز ترغی پوری سکوم نا تردی چی ما دا اللہ سر مشورہ نکڑی نو استخارے کا ہر مسلمان تا استخارز دا کل پکار دی ضروری ضروری خبری دی دین دی او اغمونگ از دکو نا روزانہ سڑے وی جدا کارو کم کو نکم یردی کی ممال خیر بھی کنو بھئی داغی دا پار آسان طریقہ سدا زر زر سڑے او دسو کی دورکات نفلو کی استخارو کی چی الہ العالمین از دا کارو کول غالب کدی کی مال فی الحال پا اعتبار دا انجام پا اعتبار دا دین او دا دنیا خیر بھی نمات آسان کی او دے کارو کول علماء تیار کی او الہ العالمین کدی کار کی فی الحال ما تا نقصان دے یا دا دی انجام دا نقصان دے یا زما دا دین و دا دنیا بارک دا نقصان دے نو اللہ دا دی کار نما وارے دا کار زما نوارے کم زیکی چی خیر دے ما تا مکرر کڑے نو آغا ما تا رو رسے دری پیری دا دعاو کی نو گورا دا استخارے نپس چی سڑے او کارو کی نو پائے کہ اللہ خیر کر رہے یو زل سڑے استخارو کی بیا استخارو کی زنی اوقاتو کی سڑے خوبم پکیوی نی اگر چی خوب لیدل سے شرط نہ دے و زنی اوقاتو کی دو دری پیر استخارو کی خوب کی اللہ کا کار در لو خی چی دا یا اوکا یا مکاو نو استخارز دا کول دیر ضروری دی حدیث پاک کی راغلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی نبی علیہ السلام پا منتدا سے استخارہ خولا لکد قرآن یا ویات و سورت چی بے منتد خوڑو نو پکار داری چر نارینا زنانا ہر مسلمان دا زدکی او زن کار کولو بارکی چی داو کم کداو کم زرزر دی دورا کاتا نفل کئی دیتا وی دا اللہ سر مشورہ ندی ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زدر اغیس کول نغارم ترسو چی میں اللہ سر مشورہ نکڑی او دیتا وی سمرلوی کار دا اللہ حبیب دی نکا پیغام را لے گلے او دا پاغی کم اللہ سر مشورہ کئی ندا پا مسلح و لارا دا استخارہ کئی او دی کدا اللہ دا طرف نہ حکم را ہے او بس نکاح برو تڑلے شو دا اللہ پا در کی نبیا پا دغی کی نبی علیہ السلام دعوت ورکو قرد نکاحون صحیح سنت طریقی ولیمے دا دے چکل وادو شو او خزد خاون کور تراوستے شو ندین پس روٹھائی ورکول دا سنت تی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او مختصری طریقے سرا ندی کے علماء لکھی چی نبی علیہ الصلات والسلام سے دعوت ورکڑے او غوخا اور روٹائی پا خلق خرولے و بعض روایات ندام ثابتی گی چی دی کدا اللہ دا حبیب موجزہ سرگندش و کل جدا نکاو کا آنس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی مور میں سروٹائی تیار کا او ما تیوی دو کدا نبی علیہ السلام تیوسا ورطوائی دا اللہ حبیبا ستاسو وادوے او دا اللہ گنتی شیچ معمولی گنتی دا زمون دا طرف نہ قبول کا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاسو کے غرارا نبی علیہ السلام ورطوی دغل تیکی دا او مالوی دو کا فلانے او فلانے او کم مسلمان چی بس مخل درزین دعوت اللہ ورکا گراغی لغن تی تو عام را لے گلے آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی نبی علیہ السلام ورطسو خیلے علم دعوت ورکو کم مسلمان چی مخل راتلو علم دعوت ورکو آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی چاوی چی سمر کسان لے دعوت ورکو آغی سے دا پاس دری سو کسان بو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا و غختہ او پاغت عام کی اللہ برکت وا چھولو او بیوی لس لس کسان کی نئی لس لس کسان کی ناصل او دا غدری سو نزیات و کسان و روٹھئی و ٹکالو خڑا آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ما تا نبی علیہ السلام ویچی بس دا تو عام اچت کا وی ما چی رو اچت کو نو دا پتنے لگے چی ما روڑے نو آغا وقت دیر و کونس دیر دے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ ہو نو زن کسان روٹائی خوڑا و روٹائی لپس خبری کولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پزلکی پدی تنگو چی تاسو کو دعوتو شو نو خبرو لسر ناسی نو یوز اللہ حبیب راغے لیکن دی پا طبیعت پوئی نشول اللہ اخبر حبیب تدا سی اخلاق و حیاء ورکڑیو چی دی تیویل نشول چی زوستن انتاسو زی نو پس وجا آغا صحابہ اکرام پوشو نوی زر ضرورتل او بس اللہ دا پردی حکم رو لے بلو رب العالمین دا پردی حکم را نازل کو نو دالم اولنی نکاح ہوا یعنی دا آغا نکاح مبارکہ دا چی دی کی دا پردی حکم را غلے دی کی اللہ مسلمانانو تدغ آداب ذکر کئی فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلو موردن نکی گئی بیوت النبی کورنو دا نبی علیہ السلام تا دغا کورنت مراد دی کم چی روز شریف دا پکی او داغی نگیر چاپیر مسجد نبوی کی دیوار دے موردن نکی گئی کورنو دا نبی علیہ السلام تا اللہ ان یعذن لکم مگر دا چی جازت اکڑیشی تا سلام نو لکا سرنگ دا اللہ دا حبیب کورنو تا بنزی دا سی دا نور خلق کورنو لبنزی ہاں کتال اجازت او دعوت شو نو بیارا شا اللہ ان یعذن لکم مگر دا چی اجازت اکڑیشی تا ستا الہ تعام دا پارد یو تعام غیر ناظرین انا ہو نبی تاسو انتظار کو ان کی دا پخیدو دا دی خوراک چی تاسو بس داغی دا پوخوالی پہ انتظار بھئی دا دا دعوت طریقہ خی تالا چاوی جی بھائی مثال پتور دورا لس بجی بت دعوت لرازی نتنہ بجی کوشش مکو تی دیشی غستا پہ دی نہ ہو بجو راتلو تنگش دا علماء دی دے کہ ادب لکھلے بعضی سڑی لبت پورا ٹیم ورکے نو دیو بیاسوی دیو نا وقت رازی وی دام دا دعوت دا اصول نا خلاف خبر رازی او بیا خو امام روح المانی باغا خلقو سخت تردید کئی بعضی سڑی دا سوی چاوی جرمال بخام خا خلق پہ انتظاری نا غنا وقت کش دیکی دا آغو غرور تکبر و دزان غٹوال مقصد وشت نو کم ٹیم چی دے دعوت لباغ ٹیم بانے رازے او عذر مستثنا دے زنی وقت سڑے کوشش کئی لیکن عذر راشی نو پائے گو نحگار ندے نو نبا مخ کے رازے او نبا دے ٹیم نرست رازے بلکی پورا وقت مانے دعوت تراتل پکار لے او دام مسئلہ دا چیست شریع نقصان نین دا ہر چا دعوت بقبلے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بوئے چی ما کسوک دا سیو کی دا دا گڑی بیزی کپی یادی دا کم اخفچ یا معمولی گنتی شیر زنی اوقاتو کی دا آغین آغا کسوڑا گنتی لرکی او پخی گئی که دیل مال چا دعوت را کنون بز قبلو دا دا اللہ دا حبیب عجزی و توازو که معمولی گنتی شیل چا دعوت را کو نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و عزب قبلو او دا مسئلہ دا که پاغب دعوت کی غیر شری شیوی نو نبزه او کچر دعوت کی خلاف شر شی نشتا و تالا سوزر نشتا و نزی نو نبی علیہ السلام فرمائی چالا شی چا دعوت ورکو دد قبول لکو نو دد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو نخلافکو نو دعوت قبلول او منظرول غیر ناظرین نبی ایتاسو انتظار کون کی ناہو دا پخیدو دا دی خوراک او دام مسئلہ چی بلا دعوت بسڑے نزی بلا دعوت بنزی کہ او سڑی لدعوت نشتا و دے لارو نو حدیث کی راغلی غل دن نشو غل بار رووتو دے جنا دارا شریعت سادہ بے تکلف دین لے نبی علیہ السلام او رسول صحابه کرام ته چا دعوت ورکو ناکس چلاړو راغه نفس یو بل ملمم راغه نو چې نبی علیہ السلام روانو نا ملمم ورسر روان شو الله خپل حبیب تا ډیر ښه اخلاق ورکړو خپل من نه کو چې تمون پس مرزه او چې کله غزه ته ورسید نا صحابي ته وی تا شموله دعوت راکول موږ دور دور کسانو او تا نفس دار اغله دیمو سر را روان نه نکتی اجازت کې خدای و مرادن نشي ورنه نو او دا کوشش پکار دے کله یو سړی د درې سلو کسانو پروگرام کړي دی دعوت تا ور سره سلو پیزه نور روان کړي نو دا داغه د ملامتیا سبب جوړ شي بلا دعوت تلل دا حرام دی ناروا شي ولکن اذا دعیتم لیکن کله چې تاسو روبل لشي فتخلو وردن نشي فاذا تعمتم او کله چې تاسو توا مخری فانتشرو نخوار شي پس مکه کې بیا د کور روزی ولا مستانسین لحدیث مکه نئی مین ساتن کی د پار خبرو چې تاسو توا مخړو او بیا خبره طریقه وای کی دې شي دا کور د خاون سکارو نو ته خبر له ناس له کبازی خلق داسی یو خداسی چې بے تکلف دوستان نی او داسی بے تکلفی دوستیم پکار وی یو دوستا رو غختو اگر کستا دیر لی دوست ہے وچ روٹا یو خوڑا نو بے تکلفی پکار دے کسی تو لے بھائی بس روٹای مو خوڑا زما سکار دے زی پشے پا یو بے تکلف دوستوی نو کاتا لیوی لی خیر دے باقی چنی نو سمدستی کوشش پکار دے چسڑے را پاسی ولا مستانسین علی حدیث مکی نئی مین ساتن کی دپار د خبرو ان ذالکم کان یوذ النبی بے شک دغا کار دا تکلیف ورکی نبی علیہ السلام تھا تا اللہ حبیب بکل پاسے دو کل براغ فیستحی منکم خوزما حبیب حیا کئی دے تاسو نا تاسو لوین نشی چی تاسو غطوام خلوز زی واللہ لا یستحی من الحق اللہ حیا نکئی پا بیان دا حق کنو اللہ در توی او دی سر حکم دا پردی را نازل شو دا پردی حکم نازل شو دا اولنے یعنی دا آغا نکاح مبارکا و چی دی که دا پردی حکم را غلے دی نمخ کی شرعی پردہ نو او دا دی دا نزول سر بس شرعی پردہ را لہا نو دا حکم دا اللہ دا طرف نازل شے ہر نارینا و زنانبانی دا دی شرعی پردی کوشش پکار دے او کنی کئی نچون کی پردہ فرض دا واجب دا فردہ فرض دا واجب دا نو کچر خاون خزی تا حکم نکئی یا پلار اورور بچے داکور کی حکم نکئی نو دی دی دی فرض دو جی نو گناہگار دی تو یہ گئی پر خبر بانی او کو زنانہ نکئی نو دام گناہگار دی او یو دا سے مسئلہ لکسا کالمکی سے ابن چامکا مکرمکی تپوسو کو ویر او زنانہ دا او خاون ولوی جی تو با پردہ نکئی نو دا دی دی سو حکم دینا غورتوی تو خودی تپوس کے دا تپوسو کو چی دا خاون کافر دی پوئی گئی پر خبر بانی ذکر دیکھ پل حکم دا اللہ دا حکم سر ٹکراوئی یو پردہ نکولی زنانا پردہ نکے نو پدی گناہگار دے یو یو خاون خزی روئی پردہ بنکے نو اللہ ویلی چکے دے دے وی نبے کے نو پدی وانے دے دے اسلام دا دائرے نسکی دا غیر نخارج کی نو مکی سے ورتوی جی تو خدا تا پوس کے جی دا خزہ بے منیو کنو منی وی خزہ دا ننو ذکر جی دیکھ اللہ کافر سنو نکے ما تشوا بس کال دا تپوس دی جاؤ کو چی یو خاون دے خزی لوئی چی تب شری پردہ نکے ندا بے منی کو نمانی ناغی یا خزا ندا نسبے او منی اگا دا اللہ دا حکم سر خپل حکم تکراو کرے کل چی اللہ وی دا کار بکے یا سڑے دا آغی مقابلہ کی وی نبے کے ناغا دا اسلام دا دائرے نخارج چو باز خلق شری پردہ عیب گڑے ورزان دا شریعت پا مسئلے ٹول گناہ گاران یا اللہ دے من ٹولو لا توفیق را کی دے شریف پر دے وہ کلے اسڑے گناہ کئی نظام چی گناہ انگار گرے نوم کی سے جوڑی گی بعض خلق شرعی پر دے بانے عیب لگئی نو کہ یہ اسڑے شریف پر دے بانے عیب لگئی او دا دا نقصان خبر گنی نو بیام دے اسلام دے دائرے نخارج کی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ کلے چی تاسو سسوال کوئی دی دی بی بیانونا سغوانای یا امتیان براتلن دا مسلو تا پوس بے کولو نازک نازک مسئلے داغی تا پوسونا امت دا امہات المومنین نکڑی آغا نازک نازک مسئلے آغا امت تا دی بیان پا ذریع را رسیلی لی صحابہ کرام براتلل چکل مسئلہ بورت مشکل شوا نو دا پردی دا آخوا دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نوے تپوس کولو دا نور بی بیانو نوے تپوس کولو ذکا ہر بی بی سر دا دن جدا جدا امانت پروتو و ازا سألتمو ہننا او کل چه تاسو سشیغ والی دا دینا ستپوس کوئی متا اند سسامان فسألو ہننا من وراء حجاب نو اغوالی دا دینا آخوا دا پردینا دا پردین آخوا اغوالی ذالکم دارنگ کول چه اے مسلمانانو زنانو او اے مسلمانانو نارینو تاسو پردکوئی اطہر لقلوبکم دا دیر پاک والدیس تاسو دزرونو دا پارا وقلوب حنا او دا پارا دزرونو ددوی وما کان لکم او دا اغا مبارک بیبیو چه دی پا نکاکی دا پردی حکم راغلے کله چې دا حکم راغی کله نګوره د شپې حکم وی نازل شو او ساری ټول مدینه کې د زنانو پړونی او برقې ځکه ایمانی قوت په خلکو کې داسې موجود چې حکم خداوندی براتلو نغې ته به سمدستی عملی شکل ورکولو یو ځل بس دوباره ویلو له ضرورت نه راغله بس ټول زنانه په برقو پړونو کې ګرځې دي کله چې ایمانی قوت وی کنه او دا الله او دا الله د حبیب حکم چا تر ورسی ایمانی قوت سراغت سمدستی عمل کوي او کرے جدا اللہ و دا اللہ دا حبیب حکم اورے او پاغی دا عمل سے توفیق نملاوی گی دا دی ایمان دا نشوالی دا غی دا ضعف او دا بے انتہا کم زوری علامہ دا او دی بی بی بارا کی امام قرطبی جی گر گئی تاسو گو رہے زمون دی جنازو کی دا زنانو دا جنازی دا پاس پردہ ہونتے پردہ جی امام قرطبی جی گر گڑی چوئی چون کی باز وی دا بی بی چکل وفات شوا نووے لشول چیر پردہ دی بارا کی نازل شوی نو دا کی جاوه غنتی چی جوڑای داوی دا دید جنازی دا پاردن بنی جوڑاوا او باز علماء لکلی چی ند فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پا جنازہ کی رن بنی دا حکم لکہ امام بے حقی پا سنن کبرا کی ذکر کری چی خاتون جنت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی ردا زنانا کل دا دید لاش او دا میت دا پاسا اغا قبا گنتی نی پرتا کی جاوا گنتی نو دی بدن خو پاسادر کی خکاری نو یو بی بی ارتوی ارما پا حفشا کی پا دا زنانو پا جنازہ کی یو شیئ کتلیو نو دی لیو کھولو دی دیر خوخ کو نو دی پا جنازہ کی دا جوڑ شو دغه وقت ندا سنت طریقہ شورو شو چی دا نارینا لاشو نو غیر پاسا سادر پروتی د زنانه د پاسه به داسې سکی جاوا پرتی چې د هغې د پاسه کپڑا پرتی چې سره د دې هغه لاش قدرله چا تخکاری ده ځکه لکه څرنګې حکم د پردې په ژوندون دی نو دارنګې حکم د پردې دا د مرګ نه پس دی وما کان لکم او نه دي جایز تاسو ته ان تؤذوا رسول الله دا چې تاسو ضرر او تکلیف رسوئ د الله رسول ته ځکه د الله حبیب ته ضرر و تکلیف رسول بانے سڑے سکی دے اسلام دے دائرے نبار کی ولا انتن کی خو ازواجہو او ندا جائز دی دا چتا سو نکاو کئی دے بی بیانو دے نبی علیہ السلام سرا من بعد ہی پس دا وفات دے نبی علیہ السلام نا ابداً امیشہ امیشہ ذکر دا بی بیانو دا امت میم دی دی او دا مور سر نکاسوی او دا خپل مور نا دی عزت پا اعتبار بانی امہات المومنین پہ عزت کی اوچتی دی دغا وجہ وجہ گورا شیعہ اور وافیز تر دشمنی پہ نظر قتل پکار دی یو سرے دے چامور پسی لگی آئی ناکڑیر بیکارائی خوب اخپل مور ارسو غیرت کی نو یو سرے چر ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عزت بانے غیرتو نکی نو آخر سباب آغا مخصنگ دا اللہ سر لگے دا شیعگان گورا دور لوی ضرر نبی علیہ السلام ترسائی دین بلوی ضرر سی چی او سڑے را پاسی او اغا دا نبی علیہ السلام بی بیانو تا دا کفر او دا گندو گندو خبرو نسبتو نکے وما کان لکم ندی جائز تاسو تانتو اذو رسول اللہ دا چی تاسو ضرر و تکلیف رسوئی دا اللہ رسول تا ولا انتن کی حو او ندا چی تاسو نکاو کئی ازواجہو دا بی بیانو دا نبی علیہ السلام سرا من بعد ہی ابدا پس دا وفات دا نبی علیہ السلام نامیشہ زکا دا دا امت مین دی او دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکا پر دنیا کی بی بی آنے وی نو قرآن پاک کی سمر آیاتو ندی چی پاغی پاخیرت کم دا بی بی آنے دا عام سڑی دی بی بی بارک ایدا پتنے لگی کی دے چی خاون جنت تلال شی بی بی جہنم تلال شی کی دے شی دے سڑی خزا جنت تلاڑ شی دے جہنم تلاڑ شی، لیکن دو قرآن سمرا یا تون دی چے لکا سرنگ دا پا دنیا کی بی بیانے وے ندارنگ پا ورز دا قیامت جنت کی دا اللہ دا حبیب بی بیانے بے. ان ذالکم بے شک دا آکار ستاسو کان دے عند اللہ پنیز دا اللہ عزوی ما لوی کار دا گناہ. میں گو رئی سمو لا یحل لک النساء ندی حلال تا د پار اے حبیب بی بیانی من بعد پس د دغی سلور قسمنا چکم پنزوستم نمبر آیات کی تیر شد. ولان تبدل بهن او ندا در ک حلال لی دا چ بدل کی راولت بدل کی واخلت بهن پزید دی بی بیانو من نزواج نوری بی بیانی ولو اعجبک حسنهن اگر کتاجب کیے چاہی تالرا حائز داغوی یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی موردن کی گئی تاسو کورنو دنبی علیہ السلام تا الا ایو اذن لکم مگر دا چی جازت اکڑیشی تاسو تا الا توامند پاردیو توام غیر ناظرین چنبیئی تاسو انتظار کون کی اناہو دپو پخیدو ددی خوراک ولكن اذا دعيتم لكن كل جتاسو روبل لشيء فادخلوا نوردن شيء فاذا طعمتم كل جتوا مخري فانتشروا نخار شيء ولا مستانسين لحديث مكيني من ساتن کی دپارد خبرو ان ذالكم بشكدا كارستاسو كان يوذي النبي دے چی تکلیف و ضرر ورکی نبی علیہ السلام تا فیستحی منکم نظما حبیب حیا کبی تاسو ناو تاسو لویل نشی واللہ لا یستحی من الحق او اللہ حیا نکی پا بیان دا حق کے و اذا سالتموہن ناو کلچ تاسو غالی دی بی بیانو نامتان سسامان فاسألوهن نغارید دوینا من وراء حجاب آخواد پردینا ذالکم دارم یکول اطحر دیر پاک والدے لقلوبکم دپارد زرون استاسو وقلوبهن دپارد زرون دوی. شریعت بانے چی عمل کے ندیس رزل پاکی او داد دی بیدین خلقو دی لرانو طریقہ ای عمل نکے یہ رزل چپا کی کنو اجل پاک ساتا موزو کا و اجل پاک ساتا فلانے کارو کو اجل پاک ساتا داد بیدی نئی خبر را زل پا دین پاکی جیتو دین کار نکے اجل و پاکی کی پس سرا دا قرآن و سنت و دا دین پا عملون سر اجل پاکی وما کان لکن او ندی جائز تاسو تا انتو اذو رسول اللہ دا چے تاسو ضرر و تکلیف و رسو اید اللہ رسول تا ولا ان تنكحوا او ندا چ تاسو نکاح کوي ازواجه د بیبیانو د نبی علیہ الصلات والسلام سرا من بعده پس د رخصت د غیر دنیا نا ابد امیشا امیشا ان ذالکم بشک دا کار کول تاسو کان د عند الله عظیما پنیز د الله لوی د گناہ. دمک کی آیات کریمہ کی اللہ رب العزت مومنان و مسلمانان تا دا ادب